Üstümüze bulutları gölge yaptık. Kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Siz rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve güzel olanlarından yiyin. Dedik. Onlar bize değil, kendilerine zulmediyorlardı.